Ha idejössz, nem veheted el a magyar emberek munkáját, kivéve a kínai rendőr vagy. Utána jártunk az MCC-nek. Újra használatban a Vidám Park. Ma olyat látsz, a jól van ez így részben, ami még sosem volt. Na jó, szevasztok, hogy vagytok, mint vagytok? Az RTL-től megkerestek, hogy ugye beszéltünk a Forbes-ról, és akkor megkérdeznének minket, csinálnak interjút. És kedvesen nyilatkoztál. Igen, gondoltam, hogy hát milyen kedvesek. És egy jót beszélgettünk egyik kollégájukkal ott. Egy nagyjából 7 percet, mondom, de jó lesz híradó. De utána hív anyám, vagy este. Szóval átadt a híradóba, de össze-vissza beszélt. Nem volt az annyira rossz. Azt mondta, hogy nem értettem. Miről beszéltem? Lássuk, én még nem is láttam, de most megnézem, hogy mit sikerült akkor bevágni. Emlékszem, hogy az első 20 másodpercben azért még akklimatizálódtam. Mi ez már, hogy jó, hogy anyát hív, hogy mit beszélt a híradóban. Vágj, mit csináltál? Ez azt mondom, hogy ez nem van. Nincs ezzel gondolom. Gyerekszobában bohóckodós videókkal kezdődött, ma már az egyik legnépszerűbb magyar YouTube csatorna. Gyerekszobában. Vele forgattunk le egy ilyen kicsit komolyabb hangvételű Leap Motion tesztet, ez volt az első ilyen videónk. Sziasztok, Fábián István vagyok, és ez itt a The VR. Ebben a videóban a Leap Motion kontrollert vizsgáljuk meg közelebbről. Nem gyerek. Kinek a gyerekszobájában voltak ezek a felnőttemmel? Hát, a gyerekünk. Az oldal készítőit idén a Forbes az ország legértékesebb influencereinek választotta. A véleményvezérek alap szerint modern vállalkozók, akiknél a hazai vállalatok egyre szívesebben költenek. Tavaly milliárdokat áldoztak a cégek influencer marketingre Magyarországon. 2023-ban ezek a költések már 6 milliárd fölé rúgnak. Na, mondjuk ez érdekes info, nem? Hogy 6 milliárd fölött van. Lehet, hogy egy másik cikkbe le volt írva. Amúgy ez nagyon soknak tűnik elsőre, hogy 6 milliárd, de ahhoz képest, hogy a tévében ennek a nagyon sokszorosát költik el. Fie, amúgy az NMHH az megcsinálja minden évben ezt a reklámtortát, nem? A 6 milliárd az töredék a tévének. Nyilván a tévé is sok embert elér, de hogy így, hogy ahhoz képest szerintem a tévé ebből egy ilyen kisebb tévé sem. Hát így megjelent. Én arra emlékszem, hogy ez alapján, tehát az ilyen médiapiaci jelentés alapján amúgy elég nagy százalékot tesz már ki az internetes hirdetés, hanem a legnagyobbat, de ugye abban benne van minden. Megafon mennyibe kerül? Éves szinten ilyen fél milliárd és milliárd szerintem között. Több. Nem, amikor 2 évig volt, az akkor volt 2 milliárd. Az annyi csak a hirdetésre költenek. Nem, az a... Ne? Mi? Nem. Hát már nem tudom, ez egy választási tényleg, szakasz. Tényleg, amúgy lehet, hogy el fog menni 1 milliárd idén a hirdetésekre. Most volt ott a Szijjártó, és valami több mint 100-an dolgoznak már kb. A Megafonnál. Ez keci sok. Nagyon sok pénz egy akkora stáb. De lehet, hogy ingyen dolgozni. Lehet, hogy a hazaszeretet fűti a lakásukra. De hogy mindegy, ennek még nem mondok inkább semmit, meg gondolom nem minimál béren vannak a öreg trombitásék, hát a köbben, hogy menne el. Szerintem megkapják a 600 ezer forintot. Van, aki megteheti. Átlagbért csak megkapják. Annyi az átlagbér? Az átlag bruttó. Az mi, az 400 nettó? Igen. És a medián, az meg nem tudom, az 400 bruttó. Szóval akkor ez inkább 300... 250 nettó? Nem. Az már közelebb áll, szerintem, a magyar átlaghoz. Hát mivel az a magyar átlag. 250? Hát nem. Nem, 3. Ne bruttozzál nekem én. Kit érdekel az nem, ember? Nem érdekel a bruttó. Nem, vagyok. Ilyen 280. 280. Lehet, hogy meg a fonosok is jó, de miről beszélünk? 6 milliárd forint. Az mért influencerek, tehát a fortisztás influencereknek a képes tartalmaiért 4-800 ezer forinti összeget is 4-800 ezer képes? Csak egy Instaposzt? Hát ez ennyibe kerül. Írd föl! Ennyibe kerül, 4-800 ezer forint. Jó, akkor tudjuk, hogy mit mondjunk. Jó, hogy őket lehet többen követik Instagram. Ja, nem, azt mondta, hogy akik az első 20-ba benne vannak. Hoppá! Videós tartalomnál ez az összeg akár 1,5 millió forintra is. Másfél, írt föl, bazeg, másfél. De. Mi a francokat gondoltunk mi eddig. Egy kiló videó 1,5 millió forint. Sajnos hát akkor megérné. Több mint 100 000 piacképes emberhez eljutni. Tehát készít az ország legértékesebb tartalomgyártóiról. A 6. helyen végzett a Zsozi atyaként ismert influencer. Az öreg Zsozi. Semmit nem kerestem vele. De Zsozi tök jól beszél. Igen. Milyen jó, bár én is így beszélnék majd. Egy hobbi üzemelt az egész történet, de szerintem eltelt egy 5-6 év, mire ez a főállásom tudott lenni. Most meg már ott tartunk, hogy azért többen vagyunk, és sok embernek ez a a munkája. Amúgy ebben én is belegondoltam most a kocsiban, hogy így, te Zsozé mondod, hogy ezek, hogyha jobban belegondolom, akkor így 2014 óta minden szabadidőm ebbe tudom. Aztán így 2000... Ja, azt hittem, hogy már mások munkája is ettől függ, úgyhogy a kaszinó streamek jöhetnek. Nem, abból nem adok nektek egy fittinget se, de hogy ez azért már sok idő. Hát ez... Hát, ja. Idén lesz 10 éves a hat lépés, azon gondolkoztam, hogy 2014 nagyon régóta. Az már 10 éve ebbe tolok mindent. Meg 6 lépésben már azért te is sokat. 2020 óta teljes állásban, aztán na, érdekes. Hosszú idő. Ha így belegondolsz, csak így egy nem is veszi észre az ember, hogy elteli. Rendszerkritikus beszélgetésekkel fogja meg a követőit, a Jól van ez így, vagy új néven a Fókus Jó ez. Tizediket Fókus Stúdió. Bemondattam, igen, Ádám. Tudom. Bemondattam? Bemondattam. Fókus Stúdió. Most már Fókus Stúdió. Már ribrendeljük magunkat, mert ne aggódjatok már. Örülök, hogy idén egy hát ilyen tartalomgyártói szempontból szerintem egy jobban a valóságot, vagy a mutató lista született. Hát az, hogy a Dancsó hiányzik, az azért furcsa egy kicsit. Több mint egy... Megcsináltam a reklámot az öregnek. Nem volt ezzel semmi gond. Jó, nem, hát csak gond, egyetlen szó, amit ki tudtam mondani, az megakadt neked. Az őzésem az már egész jól megy a médiában. Úgy érzed, hogy az 5 percet voltak erősebb mondatok is? Ez nem az első 20 másodperc volt, amiről beszéltem, hogy össze-vissza makogtam, hanem ez a legvége volt. Ez már legjobb rész volt? Egy 5 perces monológ vége. De RTL kihozta a legtöbbet ebből az anyagból. Ilyenek vagyunk vágatlanul. Ja, ne. Legalább a Dancsot bevétted. Jó, hát rendben van ez. Nyilatkoztál te is a tévén. Következő. Na jó van, ez gyorsan, Ádám, mert tudom, hogy ez neked fontos ez a hír. Jó van ez így. Mi ez? A Zala megyei, Zala Szabari hullámvasút újra működik. Oh, hál' Istennek. Igen, 6 milliárdot fizetett az Erzsébet táborokat működtető alapítvány, az 1 milliárdos állami támogatással épült élményparkért. Ennyiért tudtuk megvenni a 1 milliárdba kerülő élménypark a 6 milliárdért. Ami amúgy be volt zárva, hogy az egész jó. Biztos nem kell rákölteni, szerintem úgy van, hogy csak így beindítják. Akkor meg akarsz venni valamit, mondjuk egy vidámparkot, hogyha én meg akarnám venni. Akkor lehet, hogy az egy érv lenne, hogy lealkudjam, hogy amúgy zárva van. Úgyhogy lehet, hogy nem is a legjobb biznisz a Földön. Lehet, hogy ennyire sikerült lealkudni. Igen, 6 milliárd, azt mondtam, korrekt ár egy vidámpark. Ez az egész influencer marketing biznisz. Hú, tényleg. Ennyit ér egy szaros vidámparkot. Szóval azt kell csinálni, csak hogy építesz 1 milliárd támogatásra egy vidámparkot, azt nem is te építetted, vagy te építetted, nem is tartod rendesen. Mondja, lehet, hogy rendesen karban volt, tehát, de hogy nem a te pénzed, hanem hogy megveszik 6 milliárd, és akkor nyertél 6 milliárdot. Hát nem pont 6-ot, mert ugye 300 milliót neki kellett előteremteni. Azt szerintem megéri, ez egy jó biznisz. 300 millióból hogyan csinálj 6 milliárdot? Amúgy miért nincsenek a Forbes ezeket az embereket, miért nem hívja be ilyen biznisz tippeket adni? Hát már mindig ugyanaz lenne a biznisz tipp, hogy a NER közelében legyen. Hogy csak egy autópálya koncesziót kell megnyerned 35 évre. Miért nincs a Forbes címlapon a Mészáros Lőrint? Hát ő leggazdagabb magyar. Amúgy ez király. Mondjuk ez lehet, hogy már volt címlapon, de szóval neki a meggazdagodásáról azért kevés tanulság lenne. Vagy sok tanulság lenne, de más miatt. Vagy a Tiborc. Hogyan kell ezt Tiborc, csinálni? Hogy ilyen fiatalon ilyen gazdag lett. Nem akar a Forbesnak mesélni a Tiborc, hogy a tehetsége miatt, hogy lehet, hogy ilyen jó tippeket tudna biztos. Varga Judit meg a Magyar Péter hogyan tudták kialkudni azt a hitelkonstrukciót? 4 millió önrészre kaptak 200 millió. Ezeket... 4 millióra 200? Hát van valami... Ilyen arányba biztosan kapunk, akkor meg tudjuk venni a következő célnagyárat eljött, hogy bérelni. Hát de bárki meg tud venni így egy házat. Csokból ott az önrész, és akkor akármekkora házat tudsz venni. De hát jó, nyilván amúgy a törlesztő részletet is fizetniük kell. De... Szóval akkor egyszer majd ellátogatunk ide, szerintem. Vagy majd a gyermekeink, Ádám. Viszont ugye itt volt a kínai elnök is. Már is ment. Hát szerintem még itt lófrál valahol. Hozta a kínai rendőröket? Kínai rendőröket különösebben nem sikerült megnézni, de cserébe viszont... Tompos Mártonék kiraktak egy videót, ahol más kínaiakat lehet látni. Végig az útvonalon, ahol a kínai elnök közlekedett, ott voltak ilyen... Uncutságok? Voltak piros sapkás kínai emberek, akik a nagykövetségnek az önkéntesei. Igen. És ők például ilyen dolgokra figyeltek, hogy megkérdezték, hogy az ott milyen zászló, hello. Magyarországon egy magyar állampolgártól, hogy milyen zászlót akar rengetni, amikor jön a kínai elnök. Uh-huh. Egy EU zászló volt, de attól tartottak, hogy tibeti zászló lesz. Még a végén úgy kell valakinek bocsánatot kérnie, mint a John Cena-nak, ugye? Már, és hogyha mondjuk, tegyük fel, tibeti zászló van nálam, akkor milyen jogon kér számon a kínai piros, vagy piros sapkával mostantól, ez intézkedési jogod van? Hát, hogyha kínai állampolgár vagy, lehet, hogy csak akkor. Vagy hogyha nem tudom, lehet, hogy ez csak nem származás alapján működik. Akkor mi is vegyünk egy piros sapkát, és menjünk embereket számon kérni? Hát nem tudom, nem biztos, hogy elég kínaiak vagyunk hozzá. És egy kínaiuk kérdezték meg legalább? Igen, és megcsapkodták, hogy miért nem válaszol. Az úriember magyarul is tud. Yeah, I'm making a video. Kulek a coach, vagy le? Hát de, kell videózni. Ez a kedvenc, amikor valaki csinál valami disznóságot, megmondja, hogy nem kell le videózni, és utána ő is elkezd videózni, mert akkor most már. Hány percre állsz itt, Patrik? Jaj, most, de már... Csefázzak az urat, csefázzak. Ja, gyönyörű. Nem tudom, mi történik. Lesz itt valami még? Ott vannak még. Azt nézzétek, mindenhol ott vannak izék. Kínai önkéntesek a nagykövetség részéről. Hát, ja, mondjuk elhiszem, hogy önkéntesek. Ja, elhiszem, hogy önkénteseket, a United Front az izével több száz, lehet, több ezer emberrel dolgozik Magyarországon. Hát érdekes. Igen, de valahova mégis valahogy kikerült a tibeti zászló. Igen, a Gellért hegyen kirakták, de hát gyorsan meg is jelent a rendőrség. A rendőrség? A rendőrség, és igazoltatta azokat, akik oda kirakták. Közben jöttek kínaiak, de kérdeljebb kérlek, Ádám, mert utána ez történt már. Őket nem igazoltatta a rendőrség, de hát nem volt személyük, mert 100 méteren belül laknak. Ki tudja, de hát ugye ezt a Hendrei Tibor rakta ki azt a zászlót, aki már máskor is rakott ki tibeti zászlót, hogyha minden igaz, és akkor külön bocsánatot kellett kérni a rendőrségnek, amiért elkeverte azt a megmozdulását. Uh-huh. De hát most megint el lett keverve, hát nem baj, gondolom, hogy bocsánatot kérnek, vagy nem tudom. Magyar rendőröknek nem a magyarokat kéne védeni azt, hogy most megsértődik-e a kínai? Hát ez biztos nem lenne egy jó húzás, hát jó, de ezt megszokta, hogy bárhova megy, mindenhol tibeti zászlókat elengednek direkt. Mármint, hogyha nyugatra megy. De mégis szerintem sokkal kényelmesebb úgy tárgyalni valakivel, hogy Orbán Viktornak, hogy nem kell ilyenek miatt magyarázkodnia. Mit kéne magyarázkodnia? Hát gondolom nem. Az, hogy vannak emberek, akik nem értenek, hát igen. De ezt a kínai elnök hogy értse meg, hogy vannak emberek, akik nem értenek? Szerintem más nyugati országban meg is megérti. Szerintem Franciaországban szerinted ugyanezt történt? Szerintem nem, mert nem szedték le ott valószínűleg. De lehet, hogy leszedték ott is, de ott is fura lenne. Nem tudom, de hogyha nagyon szeretnél jóba lenni vele, akkor igen, akkor ezt csinálod. Hát igen. Ha fontosabb az, hogy jóba legyél a kínai elnökkel, mint hogy bizonyos elvek érvényesüljenek az országban, amit vezetsz, akkor ezt csinálod, igen. És hát a kínai elnök látogatása miatt nem tudnak melegételt vinni az egyik iskolába. Miért? Mi ez az összefüggés? Mi van zárva? Nem engedhetnek be egy autót kajával, úgyhogy kapnak inkább hideg ételt, mert azt be lehetett vinni, gondolom, előtte. Hát ez előfordul. Persze. És azért jön a kínai elnök, az, hogy néhány gyerek nem eszik meleg ételt. Hát most Kínában is előfordul. Meg hát nem tudták, hogy pont akkor jön, meg úgy, hát nem lehetett sajnos készülni ezzel. Legalább megmikrózhattak volna valamit, egy smeklevest csinálhattak volna a gyerekeknek. Ennyi felfordulást. Nem ezért találták ki a Zoomot, meg ezeket, bazzák. Jönni kell, menni kell, ezt meg lehetne beszélni az én keresztül is. Jó, de látod, hogy akkor mint az RTL klub kivághatta volna azt, amikor nem tudsz beszélni. Ja, jogos. És Orbán csak ott nézni a Xi Jinping, meg így mondani, hogy Szegény RTL-es vágó meg ott izzadt. És izé kérdezték, hogy ez kell bevágni, és aztán ez volt a legösszefüggőbb mondata a Csokinak. Nem tettek róla. Igen, biztos a Dancsó miatt vágták be. Úgyhogy ez van, Ádám. Itt van a kínai elnök, úgyhogy vágjat haptákba magadat szépen. Igyekszem. Viszont van egy nagy epikus témánk, és különleges vendégünk is erre az adásra, úgyhogy kezdjük el szerintem. Jó, van ez így. A Matthias Corvinus Collegium. Az MCC. A Matthias Corvinus Collegium a saját bevallása szerint a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye. Tehát egyik oldalról iskola, de van kiadóhálózata, van kutatóhálózata, tehetséggondozó intézmény. Viszont részben azért itt összefonódik a politika, a közélet, és hát emberi sorsok is, mivel azok a gyerekek, akik részt vesznek ezekben a tehetséggondozó programokban, azoknak nagyon sok esetben az egész életük karrierje múlhat azon, hogy igazából azon, hogy egyáltalán bekerülnek-e. Ugye az MCC végig fogjuk nézni, hogy milyen képzéseket, meg milyen lehetőségeket kínál diákoknak, de nem mehetünk el amellett, hogy alapvetően egy Fideszhez köthető intézményről van szó, ami már a 90-es évek közepén ugye megnyílt, és már akkor is nyíltan Fidesz közeli volt. Amellett, hogy amúgy akik részt vesznek a programokban, azok is arról számolnak be, hogy azért itt nincs egy ilyen ideológiai kényszer, mint amit kívülről elképzel az ember, tehát nincsen ráerőltetve semmilyen fideszes narratíva a gyerekekre. Sőt, volt egy anonim kutatás, ami szerint 50-50%-ban ellenzéki gondolkodású és kormánypárti gondolkodású fiatalok voltak a hallgatók. Mégis az MCC kicsit össze tud fonódni ilyen érdekes Fidesz közeli dolgokkal, mint például Mandinerrel, vagy nem is nagyon ismerem ezt, de a kommentár folyóirattal, ami ugyancsak egy ilyen Mandiner-szerűség. Ebben a körben is nagyon erősek a személyi és intézményi összefonódások. Szalai Zoltán például egyszer az MCC főigazgatója, tehát a kollégium főigazgatója, a Mandiner csoport lap igazgatója, a Mandiner heti lap főszerkesztője és a kommentár folyóirat szerzője. Ráadásul az MCC például nemrég 11 milliárd forinttal támogatta a kommentárt. 11 milliárd. Másikba rakom. Érdekes. Amúgy az elképesztő, hogy milyen összegek futnak itt össze az MCC-nél, erről is külön beszélünk majd. Ennek a kommentárnak a főszerkesztője pedig Békés Márton azt mondta, hogy a végső politikai cél a kulturális hegemónia létrehozása, hiszen ez tetőzi be magát a politikai folyamatot. Esemény sorozatát visszamenőlegesen szentesít is önmagán túl, sőt, kívüli horizontra emeli. A kulturális hegemónia kialakításának stratégiája van, amely nem egyetlen gyors villámháború taktikai lépéseiből áll, hanem egy hosszadalmas kulturális hadviselés stratégiájával dolgozik. Ez Blitzkrieg helyett lövészárok hadviselés. Miért kell mindig a háborúról beszélni, bazdmeg? Amúgy a kulturális hegemónia egy marxista fogalom, ezt hozzátenni. Hát az MCC nagyon sokat beszél transzokról, feminizmus felsüléséről, társadalmi nemekről. Amikor azt mondta, hogy az MCC nagyon sokat beszél, akkor kikre gondolsz ez alatt? Hát az MCC gondozásában kiadott könyvekről beszélhetünk például, amiknek egy nagy része ilyen témákkal foglalkozik, ami nekem mindig érdekes, mert én nem tudom, én nem szoktam olyan sokat a genderről beszélni. Mégis én vagyok például annak titulálva, hogy ennek a belpesti szektának a tagja vagyok, miközben ők másról se beszélnek. Tehát ugye fölvásárolta a Libri-nek a 98%-át az MCC anno. Erre holnap visszatérünk még a könyvkiadásra. Hát, más szóban. Tehát a kiadott könyvek is, amiket a házi nyomdájukba is kiadnak a kollégiumban. Amúgy ez a legtöbb egyetemen egy szokás, szóval ezzel nem is lenne gond. De minthogyha egy kicsit jobb körülmények között tudnák megtenni ezeket, mint ahogy én mondjuk megvettem a növényrendszertani jegyzetemet. A másik ideológiailag terhelt része a falakon belül működő intézetek tevékenysége, amikben amúgy elég sok van. Ott van Nézőponttal közösen alapított ifjúságkutató intézet, a század véggel létrehozott klímapolitikai intézet, tanuláskutató intézet, magyar-német intézet és a szintén század véges migrációkutató intézet. Ugye arról már sokat hallottunk. Öreg migrációkutató. Ilyen szakmai szervezeteknek vannak beállítva olyan intézetek, amik gyakorlatilag a kormány narratíváját próbálják alátámasztani. Mert hogyha itt végigpörgetjük, én megnéztem a vezetőséget, és aztán utána, hogy így kalandoztam az oldalon, láttam, amúgy itt is nem tudom, a Lánci család az valahogy nagyon be van ebbe kötve, aki a szuverenitásvédelmi hivatalt vezeti, az egyik Lánci. Na minden meglepetés. Hát ez így gyakorlatilag így ez a saját háttérországokat képzik itt. Részben igen. Uh-huh. És ahogy így tekergeted, láthatod, hogy hát nagyon sok igazgató, nagyon azt gondoltam, hogy... Ez egy kifizetőhely is valahol? Valahol igen, de nem azoknak a feltétlenül csak, akiknek gondolnád. Egyik oldalról persze amúgy ott van, hogy nem tudom, a Cséfalvai volt államtitkár úr, aki itt az egyik műhelyvezető, ő milyen pénzeket kap, milyen utazásokra elmentek a Szilíciumvölgybe, elmentek Izraelbe, elmentek Londonba, és akkor hát összesen kb. 50 millió forintot töltöttek a kártyájára költő pénznek. Behetett volna egy lakást is belőle. Gyakorlatilag. Jó, nem a Szilíciumvölgybe, de... sajnos nem egy rászoruló családnak jutott ez az összeg, hanem szakmai képzésre, akkor úgy tűnik, vagy hát nézőpont szélesítésre. Viszont a külföldi vendégelőadók horror pénzeket tudnak amúgy keresni, 5-10 ezer eurókat kapnak. Meg nyilván amúgy vannak random emberek is, akik ugyanúgy csak így bekerülnek ebbe, és nem tudom, építenek itt föl embereket, tehetséges fiatalokból van nagyon sok, vannak oktatók is, akik meg különböző parkolópályán vannak éppen a politikából. Viszont nekem külön megtetszett az az ember, akit oda kiemeltem következő lapon. Mindset Pszichológia Iskola. MCC Mindset Pszichológia Iskola. Lehet, ez tök jó. De amúgy, hogyha elolvasod, hogy miről szól ez, kognitív idegtudomány, a pszichológia jelenségeket a biológia szintjén igyekszik megmagyarázni, elképesztő izgalmas dolgokról beszélnek az MCC-nél. Ez az egyik nagyon érdekes része az MCC-nek, hogy milyen elképesztő fontos dolgokat tudnak kitárgyalni. Az MCC az ugye nem kizárólag Magyarországon van jelen, és ha bár Magyarországon is sok embertől hallhattunk beszámolót, hogy hogyan működik ez a rendszer, tudjuk, hogy terjeszkednek Brüsszelbe is, de hát a környező országokba is, ahol pedig az ottani határon túli magyarság fiataljait is próbálják megszólítani, és szerettünk volna erre egy kicsit jobb rálátást kapni, és hát mivel a körúton kívül esik a határon túl, ezért szerettünk volna megkérni valakit, hogy tárja már föl nekünk, hogy hogyan működik Erdélyben, ahol a legnagyobb magyar kisebbség él, az MCC térhódítása. Kapcsoljuk a Mi Között podcastet, ez egy együttműködés, és reméljük még lesz ilyen a jövőbe, majd írjátok meg, hogy mit gondoltok, de gondoltuk, hogy próbálkozunk ilyenekkel is, hogy az erdélyi dolgokat nem feltétlenül mi látunk rá a legjobban, ezért segítségül hívtuk a Mi Között podcast készítőit, és ők készítettek egy videót erről a témáról, csak a jól van, ez így ne. Úgyhogy ezt fogjuk most bejátszani, és utána rátérünk a többi, hát érdekes dologra, amit csak jelölt Hever. Kapcsoljuk is őket! Köszi fiúk, sziasztok, és üdv a nézőknek is! Én Kis Anna vagyok, és lassan egy éve indítottam a Mi Között erdélyi közéleti podcastet, ami kezd YouTube csatornaként is nődögélni, mert hogy január óta videók is készülnek. A Mi Között alapvetően az erdélyi közélettel, politikával és kultúrával foglalkozik, jelenleg pedig azon dolgozunk az időközben becsatlakozó munkatársaimmal is, hogy ez egy közösségileg fenntartott és közösséget építő projekt legyen, ahol elkezdünk nagyon nyíltan beszélgetni a minket érintő ügyekről, problémákról, jelenségekről, mert mi már nem nagyon szeretnénk a hallgatásunkkal beleegyezni dolgokba, sőt, csomó mindennek ellent is szoktunk mondani. Úgyhogy Ádám és Csoki felkérésére összeszedtem nektek mindent, amit jelenleg tudni vélünk az MCC Erdélyi működéséről, hogy ti is jobban értsétek, hogy mi is zajlik itt Erdélyben. Az MCC Erdély alapjaiban véve tökéletes másolata a magyarországi program kínálatnak. Fiatal tehetségek program, középiskolás program és egyetemi program. Ami egyedülálló Erdélyben, az az Erdélyi Politikai Iskola, amelynek célja, hogy a fiatalok az anyaországon kívül is hatékonyan képviseljék a magyar közösségek érdekeit és értékeit. Igen. Az MCC összes programja teljes mértékben költségmentes, sőt, minden, ami a képzéssel jár, az a szerző által van fedezve. Legyen az brüsszeli képzési hétvége, vagy 3 hónapos dél-afrikai szakmai gyakorlat, esetleg oxfordi nyári egyetem. 9 helyszínen vannak jelen Romániában, kolozsvári központtal, ahol jelenleg a Belvedere Hotel nagy részét bérlik a programjaik lebonyolítására és az egyetemisták számára fenntartott bentlakások részére. Mert aki egyetemistaként bejut az MCC-be, az ingyen bentlakást kaphat, ösztöndíjat, és hogyha neten még a román állam is kitoldja az ösztöndíjai sorát, akkor konkrétan jobban élhet, mint egy non-profit szervezet alkalmazottja. 2020 óta nőtt komolyabbat a kollégium, a felvételi rendszer pedig értelemszerűen a legkimagaslóbb tehetségű gyermekek, fiatalok számára kínál lehetőségeket. Sőt, a programok meghirdetése is sok esetben a városok elit iskolájáig jutnak el. Beszámolók alapján a FIT-be például egy ADHD-val, figyelemzavarral vagy bármilyen más tanulási nehézséggel küzdő gyereknek esélye sincs bekerülni. Arról nem is beszélve, hogy mivel a román oktatási rendszer nagyrészt pont olyan problémákkal küzd, mint a magyar, egy szakiskolából érkező diák eleve hátránnyal küzd. Az iskolások számára szervezett programoknak alapvetően nincsen politikai töltete, mert az a lényegük, hogy a diákok a számukra érdekfeszítő dolgokkal foglalkozzanak. Azzal, hogyha valaki bekerült az MCC-be középiskolásként, egy óriási pluszt jelent, amikor majd egyetemistaként is szeretne ebben a közösségben tovább formálódni. Hiszen aki MCC alumni, az előnyt élvez bármilyen programban. A felsőoktatásban tanulóktól ugyanúgy elvárt, hogy kitűnő eredményeik legyenek, hogy kimagasló intellektussal rendelkezzenek, de ezekben a programokban már jóval több az olyan elem, amelyre azt mondta, mondhatjuk, hogy ideológiailag befolyásolt. Sőt, valójában nem is látjuk át teljesen, hogy igazából mennyire erős az ideológiai indoktrináció, mert azok a diákok, akik bent lakói is az MCC-nek, nem nagyon nyilatkoznak a sajtónak, és hát úgy másnak sem. Az erdélyi politikai iskola, az EPI, szintén egy komoly szűrőn átfuttatott csoportokból áll össze, évente kb. 20 diákot választanak be. Magyarországi és romániai politikusokkal egyaránt találkoznak, a képzési hétvégéig számos helyszínen zajlanak, ilyen Bukarest, Budapest és Brüsszel is. Ilyenkor minden résztvevő számára a teljes program, az oda-visszautak, a szállás, az étkezés és a napi költőpénz is biztosított. Például Brüsszel esetében a napi 50 és 100 euró között mozgott a kiosztott összeg. Luxus hotelben a szállás, luxus furgonokkal a szállítás, fine dining, szóval nagyon komoly habzsidőzsi. Ez az az élet, amit a résztvevő megtapasztalhat. Egyfajta meghívó ebbe a világba, vagy épp a, hát a mézes madzag. A résztvevők elbeszélése alapján számos jobboldali gondolkodót fontak be a programokba, mint előadó, és a magyarországi kormánypártok ideológiai irányultsága próbált érvényesülni. Ennek ellenére, ha a résztvevők kérték, akkor hoztak baloldali, vagy a kormánypártokhoz képest eltérően gondolkodó szakembereket is a programba. A vita lehetősége mindig adott volt, a véleményét bárki vállalhatta, egyetlen értését akárki ki is fejezhette. Látszólag teljesen polkorrekt az egész. Csak hogy itt például két probléma is felmerül. Az egyik, hogy az EPI olyan lehetőségeket, életszínvonalat és potenciális karrierpályát lenged be a résztvevőinek, aminek adott esetben nehéz lehet nemet mondani. Annak, aki elvégezte ezt a képzést, és például nemzetközi kapcsolatok területén szeretne elhelyezkedni, esetleg kutatással foglalkozni, egyenes utat kínálnak például a Századvég Kutatóintézetbe, a Nézőpontba, vagy bármelyik más Fidesz által működtetett kutatási központba, vagy akár a külügyminisztériumba. Le kell nyelni a békát, már ha annak érzi az illető, és csendben maradni, ha úgy alakul. Közben pedig élvezni az ezzel járó előnyöket. A másik probléma, hogy noha az RMDS próbált nagyobb befolyással lenni az EPI fölött, hiszen akár magától értetődő is lehetne az is, hogy ezt a programot a romániai magyarok érdekképviselete a maga hasznára kezdje működtetni, ez végül úgy látszik, nem tudott megvalósulni. Az MCC maximális kontroll alatt tartja, az RMDS úgy tűnik csak mutatóban van benne. Ez onnan is visszaigazolódni látszik, hogy nem nagyon kerülnek be MCC alumnik az RMDS-be. Tehát a program potenciális politikai vezetőket nevel ki, de ezeknek jelenleg nincs lehetőségük valójában közel kerülni a döntéshozatalhoz. De ez egy fokkal még komplikáltabb is. A Telexnek és a Transtelexnek volt egy közös tényfeltárása az MCC működésével kapcsolatosan, amiből kiderült, hogy az erdélyi MCC vezetés valójában egy parkolópályára tett, sorára várakozó csoportosulás, az RMDS egyfajta belső ellenzéke. Talpas Botond, az MCC erdélyi igazgatója, valamikor kolozsvári tanácsos is volt, de nem tudott fennebb jutni a létrán, így ő most az MCC-s karrierjét arra használhatja, hogy megszervezze magának azt a csapatot, akivel majd előállhat, hogyha a helyzet úgy hozza. Tehát a jelenlegi MCC-s vezetés tele van olyan személyekkel, akik nem kaptak lehetőséget a jelenlegi RMDS-ben, és szépen várnak a sorukra. Ezzel meg csak annyicska probléma van, hogy már az RMDS is komoly Fidesz befolyás alatt van, sőt, annak a csatolmányaként hivatkoznak rá, aki önállóan már nem hoz döntéseket, ami az erdélyi magyarokat illeti. Így ha őket potenciálisan egy olyan csapat váltja, amelyik még inkább behódol a pénzparipa fegyvergyárnak, akkor egyáltalán nincs esély arra, hogy egy a Fidesztől eltávolodó, az erdélyi magyarságról valamit tényleg önállóan gondoló gárda vegye át a politikai vezetést. Annak ellenére, hogy az MCC különösképpen hangsúlyozza, hogy számukra fontos az itthon maradás, a szülőföldön való boldogulás, sőt ennek érdekében például kötelező jelleggel kell a résztvevők román nyelvtanfolyamokon is részt vegyenek. A valóság igazából az, hogy mivel nincsenek megfelelően kiépített intézményrendszerek Erdélyben és Romániában, amelyek majd igazából felszívhatnák az itt kimunkált agyakat, és a legközelebbi pedig magyar nyelven Budapesten van, nagy eséllyel fognak sokan kiköltözni. Ezért nevezzük ezt sokan egy elitképzőnek, amely maga után vonza az agyelszívást is. Mert azon senki nem dolgozik, hogy ezeknek a kimagasló tehetségű fiataloknak tényleg legyen itthon esélyük arra, hogy a szakmájukban elhelyezkedjenek és megéljenek belőle. Egy nemzetközi kapcsolatos nagyobb eséllyel tud szakmában maradni Budapesten, egy médiaiskolásnak pedig zöld uta van például a Fidesz által uralt közmédia bármelyik intézményébe. Ezen felül pedig az történik, hogy kinevelik azt az elitet, melyik gondolkodásában osztozkodik a jelenlegi magyar kormány ideológiai elveivel, hiszen aki középiskolás kora óta az MCC-ben szocializálódik, így is úgy is találkozik találkozik azzal az ideológiai irányjal, amit a Fidesz képvisel, ami hosszú évek során már pedig a normalitássá, a magától értetődővé válhat. És persze attól még lehetőség van a kritikus gondolkodásra, csak amikor egyértelműen megtalálod a helyed valahol, ami biztosítja az anyagi megélhetést, a szakmai elismertséget és a társadalmi státust, akkor nehéz lesz kritizálni azt a rendszert, amelyik a tenyeréből etett. Így elképzelhető, hogy azok, akik úgy döntenek, mégis itthon maradnak, a rendszer kiszolgálóivá válnak, vagy ha azzá nem is, a hallgatólagos beleegyezői lesznek. A már felsorakoztatott programok mellett fut még egy Transylvanian Lectures előadássorozat is, amely nyilvános, bárki számára hozzáférhető programsorozatot biztosít Kolozsváron. Sokszor szerveznek tényleg fontos témákban érdekfeszítő előadásokat, amelyek sok embert megmozgathatnak. És a sok jó és valóban hasznos előadás közé néha-néha bebecsúszik egy-egy olyan gondolkodó, amellyel kapcsolatosan komoly kérdőjelek merülnek fel. Ilyenek voltak például dr. Nigel Bigger, az Oxfordi Egyetem professzora, aki a dekolonizáció fontosságát tagadja és relativizálja a brit gyarmatosítást. De járt nálunk Peter Bogosian, filozófus is, aki arról tartott előadást, hogy hogyan győzd meg a saját nézeteidről a másikat csupán kérdésekkel, és hát a leghardkórabb alak pedig ez a dr. Stuart Wayton volt, aki tagadja a strukturális rasszizmus létét, és úgy egyáltalán a Critical Race Studies létjogosultságát az Egyesült Királyságban. Tehát a sok ártalmatlan, sőt hasznos felszólalás közé bebecsempésznek olyan gondolkodókat, akik komoly szélsőségekben utaznak, amelyek inkább a társadalom radikalizációja felé tolják el a közösséget, mintsem az egymás megértése és elfogadása fele. És pont ez kell nekünk, erdélyi magyaroknak, akik eleve is egészen idegengyűlölőek vagyunk. Azért azt mindenképp el kell mondanom, hogy alapvetően nem lenne gond az MCC működésével, hogyha bizonyos egyéb feltételek adottak lennének. A román oktatási rendszer, amiben a magyar tanulókat külön is érhetik hátrányok, legalább olyan szarállapotban van, mint a magyarországi. Mind a mellett, hogy minden olyan hibája megvan, amit a magyar kapcsán fel tudnátok sorolni, elképesztően szegregál, és annak ad lehetőséget, akinek amúgy sok mindent biztosított, mert jó helyre és jó családba született. Nem csak az erdélyi magyar elit hagyja el az országot, hanem a kimagasló teljesítményű román diákok is nyugatot választják. Szóval sokat jelentene, hogyha elitképzés helyett az állami oktatási rendszer kerülne olyan állapotba, hogy az egyenlő esélyeket biztosítson annak is, aki Kolozsváron sülőzik, és annak is, aki például Székelyvarságban. Na szóval így állunk mi a Szó a Stúdióé. Köszönjük Annának és a Mi Között Podcastnek. Kövessétek őket a YouTube-on, amúgy nagyon jó videóik vannak, meg podcastjaik. Mi Között Podcast. És hogyha tetszik nektek, akkor mások is lesznek ilyen együttműködések, mert amúgy mondanom sem kell, hogy az erdélyi dolgokhoz annyira nem értünk. Ugye minden máshoz amúgy igen, de hogy szeretnénk a jövőben is ilyen együttműködéseket. Szóval írjátok meg, hogy hogy tetszett. És kövessétek igen, és megnéztük, őket. Hogy milyen messze van Erdély, és... De ez nagyon. Kocsival amúgy 6 óra Kolozsvár Budapestről, és repülővel ugyanúgy 6 óra, mert el kell repülni valahova, mert nincs közvetlen járat. Amit amúgy nem értek. Tehát akkor hallhattuk, hogy milyen hatással van az erdélyi magyar közösségekre az MCC-nek az ottani terjeszkedése. Amellett, hogy ott sem sikerül kurvára a pénzt valójában a közoktatásra fordítani, ugye sem a román államnak. De valójában a magyar adóforintokból Kárpát-medence különböző pontjaira eljutatott segítség se feltétlenül közoktatásra megy, vagy hát oktatásra megy, vagy magyar család oktatásának a támogatására megy, hanem főleg templom felújítás, meg esetleg egy-egy remekül működő vállalkozásnak a megsegítésére szokott menni, ugye, mint például a csiki sör. Emellett ez egy tök jó dolog, hogy a diákokat is támogatják ott, de valójában amúgy ez is nagyon érdekes, mert Erdélyben ez néhány ezer diákot jelent, akik az MCC-ben részt vesznek. 2022-23-as tanévben fiatal tehetségprogram 371, középiskola 1667, egyetem 95, politikai iskolában pedig 19 diákot oktattak az MCC-n, tehát ez éppen csak 2000 fölé kúszik, ugye, a 110-120 ezer erdélyi magyar diákból, ami hát egy ilyen 1-2% jelent, ami nem sok, de ugye Magyarországon is nagyjából 6500 diák van ebbe a programban. Mm-hmm. De milyen képzést kapnak ezek a diákok Magyarországon, akik részt vesznek ebben, mert nem feltétlenül csak az utaztatásról van itt szó, és a luxus hotelekben kaviártevésről, erről, ugyanis különböző beszámolókat is olvashatunk. Középiskolás voltam, érdekelt a történelem és a politika, és az egyik óránkra bejött valaki előadni az MCC-től. Azt mondta, online kurzusok vannak történelemről, gazdaságról, meg hasonlókról, és havonta egy személyes találkozó. Elmentem az egyik ilyenre, délelőtt éppen egy aktuális külpolitikai témáról adtak elő, ebéd után aztán hatos csoportokra osztottak minket, majd megkérdezték, ki kinek adott igazat ebben a külpolitikai konfliktusban. Elmondtuk, amire 2-3-as csoportra szedtek szét minket az alapján, hogy ki ki mellé állt. És akkor jött a vita, amelyben pont azzal szemben kellett érvelnünk, amit korábban mondtunk. Szabályozott időkeretek között, szabályozott felszólalási sorrendben. Nekem ez volt életemben az első alkalom, hogy az ellen kellett érvelnem, amit gondoltam. Eleinte zavaró volt, de a többedik alkalommal nagyon megszerettem. A közoktatásban nem találkoztam még csak hasonlóval sem. Ezt mesélte a Telexnek egy volt MCC-s diák, hogyan került kapcsolatba az intézménnyel. Nagyon sok ilyen beszámolót lehet olvasni a Telexnek ebből a cikk gyűjteményében például, de az MCC-KP, ez a középiskolás program online kurzusainak is a lényege, az általános ismeretterjesztésen kívül nagy része az, hogy segítsék a diákok felkészülését az érettségire és az egyetemi szakok közötti választásra. Ennek megfelelően 4-8-16 hetes kurzusok humán tanfolyam tudományok olyan területein mutatják be, amelyek a középiskolai oktatásban részben vagy teljesen kimaradnak. Például közigazgatásra, nemzetközi kapcsolatok, társadalmi tanulmányok, jog, pszichológia, vagy éppen az íráskészség. Egész elképesztő, hogy ilyen képzésekről amúgy tud a kormányzat, hogy ezekre nagy szükség lenne, de az általános... Hát meg is csinálja, látod. Igen, de hány embernek? Hát, 6500 embernek. Akinek az, érdemes. Az 1,7 millió diákból 6500 ember megkapja ezt Magyarországon. Akkor az MCC-hez való bizonyítéka egy kicsit annak, hogy amúgy, hogyha nagyon akarná, az állam tudna, hogy mire van szükség egyes diákoknak. Pontosan. És azt mondja, hogy volt, ahol van újságírást oktató ember, és akkor volt ilyen, hogy megirattak cikkeket, ilyen különböző helyekre elküldték a gyerekeket, beszámolót irattak velük, és utána egymás között így felolvasta mindenki előtt a tanár, hogy mik a hibáik. Az egész cikket felolvast, és kiemelte, hogy mik a szarok, és hogy ilyen visszajelzést, hogy felfogták, hogy ez ott, hogy így egymás között vannak, egy sokkal védettebb hely, mint hogyha ezt kirakják mondjuk mindenki szégyenére, és ott kapják meg mondjuk ugye például tőletek ezt a bánásmódot, és hogy így egymás között mégis megélték azt, hogy milyen, amikor rámutatnak a hibáidra egy csoport előtt, de mégis a országvilág előtt. Annyira érdekes perspektíva ez. Pénzügyi ismeretek, konfliktuskezelés. Az a furcsa, hogy igen, egy átlag gyerek nem kap egy ilyen oktatást, ha csak nem valami elit vagy neres a szülei. Aki meg képviseli a Fidesz és a kormány, mint újságíró, meg mint véleményvezér, azok a megafonosok, a Magyar Nemzet, az Origó, ezek, hol vannak ezek az emberek, akik itt tanultak? Csak nem belőlük lesz a megafonos. Nem belőlük, akkor egy kompetens ember lesz jó eséllyel, aki el tud helyezkedni valahol. Hát részben, tehát nem is feltétlenül az a lényege ennek az MCC-nek, hogy kinevelje azokat az embereket, akik majd a Mandinerben vagy a Megafonban hát visszaböfögik a kormány. Hát csak arra gondolok, hogy attól még a Fidesz is tudja, a kormány is, neki kellene kompetens emberek, akik a világon megállják a helyüket, mert nemzetközileg azért nem tudja megállni a helyét egy pohárdani, egy Trombitás Kristóf, hiába itt föl van szopva, meg agyon fizetve, nemzetközileg nem tudja megállni a helyét, úgyhogy igenis kellenek emberek, akik külföldön is meg tudják állni a helyüket. Hát vagy legalábbis külföldi összehasonlításban is. Hát igen, úgy értem. És igen, az egy nagyon jó dolog, hogyha ezek az emberek, akik a legkompetensebbek, akik majd ezekre a helyekre fognak kerülni, ami jelentsen akár ami most volt, hogy egy óriási NATO hadgyakorlat volt Magyarországon, és ez magyar vezetéssel ment. Nyilván amúgy nem lehet odaállítani a Novák Katalin férjét, hogy majd ő levezényli ezt a hadgyakorlatot, hanem kell egy kompetens ember. Akkor az már jó, hogyha mondjuk egy ilyet levezénylő ember, az nem csak kompetens, hanem lojális is. És azok az emberek, akiket itt pedig kinevelnek, azok nem azt látják, hogy ebbe az országban nem lehet érvényesülni, hanem azt látják, hogy hát igen, ott volt a neten egy link, arra kattintva ők jelentkeztek, és akkor nyilván valami ilyen középosztályból jönnek, vagy hát gondolom a legtöbb esetben, hogyha egy prezentációt össze tudnak rakni egy témában, meg ki tudják fejteni a véleményüket, elolvasni, megvenni egy HVG-t, egy Forbes-t, egy Mandinert, azt elolvasni, kielemezni és arra egy előadást tartani, mondjuk egy ilyen felvételi alkalmával, azok valószínűleg nem a hétes telepről estek ki, úgyhogy valószínűleg nem annyira találkoztak a szegénységgel, mint a legtöbb ember. De hogyha esetleg egy olyan ember is kerül be, aki találkozott a szegénységgel, tevékenységgel, ő pedig azt látja, hogy ki lehet törni ebből, hiszen megvannak ezek a lehetőségek, ő neki is sikerül. És aki azt gondolja, hogy ez a rendszer, ez így működőképes, az valószínűleg lojálisabb lesz ez a rendszerhez, mint hogyha valaki úgy lenne kompetens, hogy azt látja, hogy borzalmasan eltudottak az emberek lehetősége, és egy kasztrendszer van kialakulóban. De figyelj, valahol érthető, hogyha a saját táborodnak akarsz egy kompetens iskolát, az tényleg kompetens legyen. Az, akkor valójában kompetens oktatás folyik ott, csak ez bizonyítja azt, hogy egyfelől az, hogy ide tereled az embereket, valahol beismered, hogy a normál oktatás az nem a legjobb, és azt is beismered, hogy tudod, hogy mi a probléma vele, vagy hogy milyen lehetne, hogy jó legyen. Szóval aki mondjuk a legtöbb, nem mindenki, de aki egy MCC képzésre bejut, az valószínűleg lehet, hogy egy elitebb egyetemre is be tudott volna jutni. Nem mindenki nyilván, de hogy nem látom, hogy ez hogy dolgozik az ellen, hogy egy kicsit a szegregáció, meg az, hogy az átjárás társadalomban, az nem mennyire segíti az MCC. Szerintem nem nagyon. Bár nyilván egyes embereknek ez kiutat jelenthet a nyomorból is akár, de valószínűleg olyan fiatalokat karolnak fel, akiknek a lehetőségeik igen, amúgy is azért meglehettek volna. Bár hát ez tehát nem feltétlenül a NER elitnek a gyerekei járnak az MCC-be. Valószínűleg őnekik megvannak a magánegyetemek, meg a magángimnáziumok, ahova járnak, és alapból megkapják ezt az odafigyelést. Az jár szerintem az MCC-re az ilyen emberek közül, aki feltétlenül közé életbe szeretne érvényesülni. Aki írni akar, aki a híradóba akar nyilatkozni, aki a századvéghez akar menni, aki politikus akar lenni, akár ilyen hátulról belépő politikus, ugye, mint láthattuk a Szuverenitásvédelmi Hivatalnál is, vagy nem tudom, vagy az alkotmányjogász Lomnici. Szóval inkább ilyen helyekre lehet pályázni, és itt ugye már a harmadik generáció kinevelése történik. Emellett viszont én azt látom, Ádám, hogy nem csak oktatást és a közbeszéd formálását végzi mondjuk az MCC, hanem például olyan dolgokat is megcsinál, hogy jellemzően olyan épületekben jelenik meg az MCC vidéken. Előadni. A városban is. Nem előadni, megvásárolja és felújítja, amik régi nagy hagyományú épületek, de már rohadnak, és így magára vannak hagyva. Amúgy ez a része is igazából ez valahol az állami feladat ellátása is. Hát ez rendes oktatás is amúgy. Igen, az is igaz. Mint ha fizetném az adót, de mindegy. Pont olyan, mint ha fizetnéd az adót. Azt gondolom, hogy igen, hogyha már fizetem az adót, méghozzá nagyon-nagyon sok adót fizet egy magyar arányaiban, akkor igen. Miről beszélsz? Ez is a feladata lenne egy államnak. A miről beszéljünk még, Ádám, hiszen nem beszéltünk még az MCC-nek a vagyonos adásáról, amiből fent tudja tartani ezt a sok állami funkciót. Most a legkevésbé meglepő fejezet. Igen, ugyanis hát erről már mindannyian hallottunk, hogy több egyetemnek az alapítványainak osztotta szét az állam a tulajdonában lévő MOL és Richter részvényeket, amik hát ugye a Richternek 25%-os állami részesedését ezt egyszerűen csak szétosztott a három egyetem között. És én azon gondolkodtam, hogy ez amúgy később nem lehet, hogy majd visszajut. Mármint ezek alapítványok, akiket elvileg nem befolyásolhat az állam. De hogyha döntést kell hozni a részvényeseknek a Richterben, ez nem egy ilyen stratégiai dolog volt, hogy a legnagyobb gyógyszergyárban, ami tényleg az egész világra exportál gyógyszereket, meg nagyon sok licensze van, amit külföldre elad, abban az állami tulajdon az megmaradjon. Van annyi licensze, mint ez én? Mint a Rogán. Több is van. Igen. Képzeld. Ezt csak így szétszórták. Én nem tudom. Én tartok tőle, hogy ez majd még egyszer visszaüthet, de így összesen nagyjából egy 500 milliárd forintot kapott az MCC. 500 milliárd. Az elég... Amikor az ország éves költségvetése nagyjából 40 ezer milliárd, és 500 milliárd csak az MCC-nek oda ment. De ez nyilván ebből, tehát ez nem olyan, hogy ennek így fogják, így a seggére csapnak, és akkor elkaszinozzák, hanem épületek, részvénycsomagok, ami nem forog folyamatosan. És ezért is olyan kurva nehéz amúgy összevetni, hogy mennyit költenek egy diákra az MCC-nél. Hát amúgy valószínűleg aki a diák, az lát ebből egy csomó pozitív dolgot, csomó jó dolgot lehet csinálni, csak lehet, hogy van egy ilyen vízfej is benne, hogy csomó dolgot meg nem látunk, hogy mire költenek. Kifizető helyet csomó embernek, ott rengetegen ülnek mindenféle helyen, bizottságban. Hát és azt láthattuk, hogy van. Ember legyen a talpán, aki ezt átlátja, és ez nyilván minél átláthatóan, ha valamit nem lehet átlátni, az jót tesz ilyenkor, ez segít elrakosgatni a pénzeket. Mellett az MCC legalább fel is tud mutatni dolgokat, vannak diákok, a diákokat elégedettek, vannak jó oktatás, vannak felújítások, de azért az 500 milliárd az azért nem kevés. Igen, és különböző számítási de lehetőségeink vannak. Ugye nem tudom, a KSH-n megnézzük, hogy hány diák van a magyar oktatási rendszerben, általános iskolától az egyetem végéig. Ez nagyjából 1,45 millió fő, aki az oktatási rendszerben benne van. És hát az államháztartásból pedig 1760 milliárd forint megy a közoktatásra. 1760 csak? Hát a KSH szerint. KSH ez pár éve az előtti, ezek 2002-es adatok. 1700 megy az egész? Ez a közoktatás. Jó, én elhiszem. Az 1700-hoz az 500 az nagyon sok arányaiban, nem? De ez minden évben elmegy ez a költés. Tehát ebben nincsen benne az iskolai épületeknek az, hogy mennyibe kerül egy iskolai épület. Ezért mondom, hogy nehéz összehasonlítani, mert az MCC-be pedig ebbe az 500 milliárdban benne vannak azok az épületek, azoknak a felújítás. Azért is azért az egész közoktatás az azért nagyságrendileg el kéne térjen szerintem. Egy kicsit több fiatal vesz részt benne, ugye a 6500 MCC-shez képest az 1,4 millió. 6500 van? Nem mondjuk nem lehet ezt az 500 milliárdot így leosztani, de... Hát, hogyha azt osztanánk le, akkor 77 millió forint jön neki per év, de nyilván igen. Fejenként? Igen. De hogyha viszont úgy osztjuk le, hogyha csak azt nézzük meg, én csak így hirtelen ebből kiragadtam azt, hogy mi az, amit biztosan megvan. Ugye 2022-ben ezekből a részvénycsomagokból 28 milliárd forintot kapott osztalékként az MCC. Osztalék? Ja, hát akkor azt utána hát, lehet valami jó dologra. Nem? Igen. Hogyha ezt a 28 milliárdot nézzük, ugyanerre a 6500 emberre, akkor már csak 4,3 millió per fő per év, de mivel ők is járnak közoktatásra, ezért ugyanazt az 1,2 millió per fő per évet megkapják, mint egy átlag gyerek. Tehát ez arra rájön. Tehát 5,5 millió per fő per év az ő oktatásuk, míg az átlag gyereknek az 1,2 millió. Ami amúgy nem túl sok. Hát, ezek alapján, a KSH adatok alapján. Én nem tudom, hogy ez inkább csak ilyen érdekesség, mint hogy azt mondanám, biztos, hogy ez a pénz nem a tanárok fizetésére megy, legalább. Mármint az állami? Igen. Mert azt a Brüsszel fizeti. Brüsszel. De hogy ez is amúgy tényleg annyira kevés ember, ez az MCC egy nagyon kis egyetemnek felelne meg. Amikor én Sopronba jártam, és összeomlott ez a Nyugat-Magyarországi Egyetem, és csak ott már csak a városban maradtunk az egyetemisták, mi voltunk 4000-en. Az egy vidéki egyetem. Számít. Hát igen, nem tudom, az ELTE-n van 30 000 diák. Az MCC-ben 4000 középsulis, 1500 általános iskolás, 1000 egyetemista, 22-ben. Szóval igen, ez maga az elitképzés. És igen, az oktatókat is jól megfizetik, a vezetőséget is jól megfizetik. Az igazgató 18-ban még éves szinten 15 milliót keresett. Éves szinten? Éves szinten. Hát, az 21-ben már 34-e. A többi vezetőség keresett 18-ban 9 milliót, 21-ben 72. Úgyhogy felnyomták a saját fizőjukat, de az MCC vendégoktatói havonta akár 5-10 ezer eurót is kaptatnak, ami hát ugye 3,5-4 millió forint. Egy vendégoktató, aki akárki lehet. Nigel Farage lehet egy vendégoktató. Nagyon random válogatják ezeket az embereket, tehát a nem feltétlenül kell oktatónak lenni, nem feltétlenül kell publikációidnak lenni. Egyéni elbírálás alapján lehet valaki ott vendégoktató. Te is lehet? Én is lehetek, te is lehetsz, de nem biztos, hogy minket fognak hívni. Hát az... De hát, hogy előbb fognak hívni egy megafonost. És az mit fog oktatni? Hát, hogy csinálnék a dolgokat, felszopást, mondani. És aztán majd kifizeti a állambácsi, hogy el is jusson az embereket. És ő mit tud átadni tudást, hogy, mert azt nem kell, hogy mint újságíró, mint influencer, hogy kell eljutni az emberekhez, ami az egyetlen dolga lenne kb. Azt nem tudja. Na mindegy. De lehet, hogy azt is nagyon jól tudja. Azt csak nagyon sok pénz kell hozzá, azt fogják mondani. Hölgyeimsz, uraimsz, a gyereketeket írassátok be gyorsan az MCC-be, hogyha azt akarjátok, hogy itthon jó oktatást kapjon, és aztán pedig beszéltek a fejével, amikor meg úgy érzitek, hogy túl sok Donald Trump poszter a szobájában. Orbán poszter. Orbán Trump poszter. Nagyon lehangoló ez az egész, én úgy érzem. Mármint ez tényleg tök jó, hogy vannak diákok, akiknek ki tudnak fizetni egy nyári tábort, meg egy téli tábort, meg a Révfülöpi hajókikötőt megkapja az iskola, hogy ott a vitorlázni tanuljanak majd nyáron ezek a diákok. Szerintem ez, hogyha ez mindenkinek ugyanolyan lehetősége lenne ezt elérni, vagy legalábbis nagyon hasonló, akkor ez nagyon jó lenne. És nem tudom, hogyha például azt számoljuk ki, hogy 5 millió per diák per év az ezt tudja okozni, akkor azt az 1 milliót miért nem lehet egy kicsit följebb tornázni. És hogyha ebből a 40 ezer milliárdból egy kicsit többet költenénk arra, hogy jó oktatást kapjanak a gyerekek, az lehet, amúgy nagyon sok kutatás van erre, hogy meg is térül. De hát, hogy nem is kell sokkal többet rákölteni, hogy nem csak a nagyon van sokkal sok jobb oktatást. Ahhoz kéne először is szándék erre. A saját gyerekeik rendben vannak, és akkor igazából innentől kezdve az a lényeg. És most fontosabb, hogyha már saját gyerekeik kapnak egy rendes oktatást, akkor egy szektort is azért kapjanak. Mert utána jöhet a többi. Ja, azért egy szektor egy gyereknek. Igen. Valahogy legyen pénze, amikor nagy lesz. És melyik részét érezted, Ádám, a legizgalmasabbnak ennek az MCC kérdésnek? Én még most sem tudom eldönteni, hogy pontosan mit gondolják el az egész. Szóval egy kicsit olyan nekem ilyen misztikus ez az egész MCC továbbra is, de hogy... Kicsi utopisztikus. Valószínűleg, akik ott vannak, nagyon sok szép dolgot el tudnának mondani, mert tényleg nagyon sok jó dolog van benne. Azt nem tudom, hogy ideológiailag valószínűleg, ha más nem, megenyhülnek az emberek, de valószínűleg ott is vannak emberek, akik kritikusak ugyanúgy a kormánnyal szemben. Már alapból egy gimnazista, hogyha azt mondják neki, hogy A, akkor néha direkt B-t gondol. Szóval ilyen szinten valószínűleg ők is tudják, csak ott vagy diákként, hogy azért itt van egy rohadt jó lehetőség, itt az MCC, csomó lehetőségem, ez tök jó oktatás. Én sem mondanék nemet erre, nem? Miért mondanál nemet erre? Idővel aztán bele lehet simulni egy rendszerbe. Megszokod a jót, más perspektívát látsz, de jó esetben azért, igen, ez szomorú, hogy erre emlékeztetni kell magunkat, hogy ez nem mindenkinek adatik meg ebben az országban. Ami amúgy még érdekes, hogy ugye nem is kizárólag képesség alapján válogatják a diákokat, hanem sokkal szubjektívebb pontozás alapján. Tehát nyilván vannak minimum elvárások, a 4,5-ös átlag, meg ilyenek. A saját elmondása szerint is az MCC egy saját megítélés alapján válogat a diákok közül, amiben azt mondják, hogy az érzelmi intelligencia, meg nem tudom, a habitus, meg akármi. Szóval igazából akit akarnak felvetni. Igen. Jó. Nyilván ezt akárhogy lehet magyarázni, és tényleg nem arról van szó, hogy kizárólag a nerelit gyerekeit veszik föl, vagy arról van szó, hogy össze kell csapni a sarkadat és kiabálni, hogy Orbán Viktor a legnagyobb király, és akkor lehet felvételt nyerni, és nem is erőltetik rá az emberekre különösen a Fidesz ideológiáját. Azt mondták ott a diákok, legalábbis ezeknek a cikkeknek a tanúsága szerint, hogy ugye 90%-ban a saját előadóik adnak elő, akik tényleg jó szakemberek. 10%-ban jönnek a vendégelőadók, akik van, hogy akár össze-vissza beszélnek, csak fölbefögik a Fidesz propagandát. Például van olyan, hogy valaki, tudom, valami spanyol csávú, vagy olasz, hogy nem tudom, leírta, hogy Orbán, ilyen kurva jó. Ezt leírta, írt erről egy könyvet, és azóta vendégelőadó. Na, mit csinál a meglepetés? Dák Dani is volt, azt írta. Ő is írt egy könyvet. Tudod, mi jut erről eszembe, hogyha így nézem az magyar iskolákat, akkor az MCC az a legvidámabb bara valahol. A legvidámabb bara. Nem, szerintem amúgy jól mondtad azt, hogy nehéz megítélni, mert valójában nem lehet azt mondani, hogy ne érdemelné meg bármelyik gyerek ezt a lehetőséget, amit az MCC ad. Csak nagyon rossz azt is hallani, hogy nem érdemli meg a legtöbb gyerek, mert ezt mondja a magyar kormány. Ez számomra zavaró. Köszönjük szépen a Mi Között Podcastnek, hogy vendégszerepelt. Közreműködés. Még a jövőben is lesz ilyen, és még ilyen nagyobb témák is lesznek. Írjátok meg, hogy mi a véleményetek, ha van MCC, és akkor írja meg, ha volt MCC, és írja meg, biztos van egy nézőnk onnan is. Ha lesz MCC, és írja meg. Ha meg nem sikerül bekerülni az MCC-be, hát ez van, valahogy majd túléled az állami oktatást is. Semmi baj, találkozunk a aksi gyárban. Ott. De mi már idősebbek vagyunk, lehet, hogy mi leszünk a főnök. A lövészárokban. Hát. De mivel van egyetemi diplománk, ezért legalább valami... Tisztek lehet? Ja. Hát meglátjuk majd. De mivel Lipsik vagyunk, lehet, hogy ezért lefokoznak. Lehet, minket. Csak egy tankra rászik szalgoznak. Meglátjuk, mi lesz. Már ennyi volt. Köszönjük, hogy itt voltatok. Hogy szoktunk elköszönni? Holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? I got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking eyeballs. And I finna turn up when the night